سورة آل عمران درس نمبر سلور ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين أرجع كساندي نبیدت وجوههم چسپن شومو ندوی پی رحمت اللہ نوی بدی پر رحمت اللہ تعالیٰ کے ہم فیہا خالدون تیبا پدی کے ہمیشہی تنظیم دا پارا درم قیدہ بیانے دا آغدا چ دعوت کتاب و سنت تا ستا سندی یومتی ستا سندی خلقی چیغی دا اللہ تبارک و تعالی قرآن او سنت تا دا اللہ دین تا خلق را غواری او دنیکو خلقو تا حکم کئی او دا بدونا منکول کئی دغی خلقو تا اللہ تبارک و تعالی کامیاب ہوئی او بیا ذکر کو سددی جماعت نچرت جدا نشئی کچری د دې جماعت نه تاسو جدا شوي نو تاسو ته الله تبارک وتعالى حق بیان کو بیا نور جماعتونو کې سره ځان شامل وي یا په نور جماعتونو کې بغیر د موحدینو نه چې د موحدینو دله ده دا غینه علاوه ته د هغه خلکو جماعتونو ته سره ځي چې پاره کې شرکیات او بدعات دي او اختلاف جوړ کړي دي څنګه چې انسان په دنیا کې د خپلې پیدې د پاره د فائدې ملګری ګوري نو دغه رنګ په دین کې هم د فائدې ملګری سره ملګرتیا کول پکار دی الله پاک وایي دغه د فائدې د ملګری چې ستا د دین او د دنیا دی نو دغه چرته پرې نږدې اختلاف چرته د دې سره ونکې او چا چې اختلاف کړی دی وګوره ورته الله ولا عذابونه ذکر کړی دی نو بیا ولا خوشخبری ذکر کړه چې دغه خلک چېغي اختلاف نه کوي او د الله قانون په خپل هم په ځان نافذ کوي او خلک هم د قانون ته راغواړي نو الله پاک وي د دې مخونه به پړک وي د قیامت پر ازمان نه اوس تا خوښه ده قرآن خو تا ته بیان وکړو چې د حق پرستو ملګری شه او د حق پرستو په ملګرتیا کې دا قانون تا ته یو انسان نه بیانوي دا قانون پاس نه د اسمان نه تا ته را نازل شوی دی چې کله د اسمان نه نازل شوی دی نو بیا سله شک او شبهات په خپل زړه کې پیدا کوي چې نه را په دوو کښتو به خپې اکدم او په دوه کښتو چې چا خپې ایښی دي هغه د دریاب نه پورې وتی نه دی هغه په خپله چې کم نه نو تباه شوی دی نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې لار یو اختیار کړي د دین دپاره او پکې د ځان نه چې کوم دی لارې نه راوباسي چې یاره خیر دی که په دې کې زه د دې ملګری شم نو دی کې خو دا هم مسلمانان دي مسلمانان په ژبه باندې دي او که نه په عقیده او په عمل دي که په ژبه باندې مسلمانی شي نو بیا خو که هندونه تپوس وکړي هغه هم وایي زه په سیده لار باندې یم که د یهودي نه تپوس وکړي هغه هم وایي زه په سیده لار باندې یم که د نسوارو نه تپوسو کې هغوی زه پسې که مجوسیانو نه تپوسو کې هغوی موږ الله طرف ته روان یو یا خو یو نشته داسې نه ته وتله په قرآن او په سنت باندې نو که وایي چې زما مخ ته پړک وایي د قیامت پر ورځ باندې الله پاک وایي تفرقه مه جوړوه هغه یو لار اختیار کا چې د الله د وحدانیت او د نبی علیه السلام د تابعدارۍ لارې ده او د دې په خلاف باندې د چا مخونه به تک تور شي هغه څوک دي هغه خلک دي چې د الله د حق نه خلاف چې کوم دی ځان له جماعتونه جوړ کړو ځان له ډلې جوړې کړې نو بیا د قیامت پر ورځ به داسې خلکو مخونه به تک توري الله پاک پورته وایي کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران شوې پس ته ایمان راوړلو تاسو نه تا بیا لاره پرېښو د ایمان هغه تا ته خو د ایمان لاره ښودلې شوې وه تا ته خو د قرآن تفسیر او ترجمه شو تا ته خو په عقیده او په عمل باندې ته د الله تبارک وتعالی د احکاماتو مطابق تا ته ښودلی شوي و د هغې باوجود بیا هم تا چې کوم دی نو کفر وکړو دغه رنګ یهودیانو چې کوم اهلی کتابو د نبی علی السلام هغه صفات په خپل تورات کې لیدلی او منلی و چې داسې یو پیغمبر را روان دی او وی موږ به د هغه ملګرتیا کوو، مشرکین به وو چې کله نبی علیه السلام راغی او کله قرآن نازل شو هغې ته یې ډله جدا کړه. نو موږ نبی علیه السلام خو موږ هغه تاسو خو یو ځای کړي وو، نو موږ ولې خپلې ډلې جدا جدا کوو؟ موږ یې خو یو ځای کړي وو، په قرآن په سنت مان دی. اوس کې یو سړی وایي چې نه یاره، زه د صحابه رضوان الله اجمعین لار به زه نه اختیاروم، اچری هم نه شي کامیابی دی. نو ولې موږ د قیامت پر ورځ باندې بیا چې زموږ مخونه تک تور شي، الله پاک پوهی چې تاسو کوپر کړی او پستی ایمان راوړو نو ستاسو نه اوسه کوي اوس عذاب. نو الله پاک وایي هر چا کسان چې سپین به شي مخونه د دی، نو دی به کم ځای کې خوشخبری ولا ذکر کوي پی رحمت الله. نبی علیه السلام نه چاته پوس وکړو چې یا رسول الله جنت ته دننه کیدل هغه په څه دی؟ نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ رحمت الله تعالی، پر رحمت الله به جنت ته دننه کیږو. نو رحمت یې څه ته ویلې دی؟ په فی رحمت الله، وی به په جنت الله کې. رحمت چې کوم دی، د الله جنت دی چې څوک ورته وردننه کی، نو وی به په جنت کې، د جنت الله کې، پر رحمت الله تعالی کې. او د الله رحمت چې د چا سره شامل حال شي، دا هغه د هیڅ کمی بیا نشته، هغه ته معافی وشوه، هغه به هغه ځای ته دن نه شي چې هم پیها خالدون. جنت ورته ولي وایي رحمت الله؟ الله پاک ورپسې څه جمله راوړه؟ هم پیا خالدون، دی به په دې جنت کې همیشه وایي رحمت الله ته جنت وایي. جنت ته الله تعالی هم پیها خالدون چې دی به وي په دې رحمت ته الله کې، په دې جنت ته الله تعالی کې همیشه. تلک آیات الله، دا دې آیاتونه د الله تعالی. نتلوها علیک بالحق، چلولو دی لره په تا باندې په حقه. وما الله، نه دی الله تعالی یرید ظلما، اراده کوونکی چې غواړي زیاتې. للعالمین، په مخلوقات باندې. الله تبارک وتعالی فرمای تلک آیات الله نتلوها، دا آیاتونه دي د قران کریم. الله پاک وایي زه په تا باندې لولوم، موږ تاسو اوس چې ورته ناس یو، الله تبارک وتعالی په موږ خبردار دی. زمونږ دا ظاهری حالت څه چې په زړه کې دننه زمونږ ستاسو خیالات کم تیریږي، خیالات په هغې خبردار دی. او زما خو خپل ځان ایمان دو را پورې دی چې یا الله زه نه یم خبردار څومره چې ته زما په خال خبردار یې. ولې دغسې زمونږ ستاسو د ټولو ایمان دی چې موږ څومره په خپل ځان خبردار نه یو، زمونږ نه زیات په موږ باندې الله تبارک وتعالی خبردار دی. نو د دې وجه نه دا آیاتونه دي، الله پاک وایي زما آیاتونه دي. نو قرآن ته پکار دي چې انسان څه وایي؟ وایي چې کله ته وایي چې په خدای پاک مې دي قسمي، په الله تعالی مې دي قسمي چې زه د الله سره به خبرې کوم، او راغلی او قرآن دې قولاو کو شروع دې وکړه، تا ما یې د قسم کفاره نشته، قسم دې رښتونی شه. اوس د دې نه علاوه اگر کم کتاب دی چې خلکو ته راوړلی شي او داغې نه موږ هدایت واخلو، یا داغې نه موږ ته هدایت راکړی شي، یا موږ ته داغې نه د هدایت لارې وښودلی شي، نشته، بل لار نشته. خو افسوس چې نن سبا مسلمانان هغه قرآن چې الله تبارک وتعالی په هغې معنی اقوامونه اوچت کړي دي، او په دې قرآن الله تعالی قومونه ښکته راغورځولي دي. وګورئ که نه، په مکه کې نبی علیه السلام چې کله دعوت شروع کو، چا دا منله چې د مکې دا غټ غټ سرداران لس قبیلې، او په لسو قبیلو کې هغه هغه مالدار مالدار خلق چې هغې به ځان ته سرداران د مکې وي، د چا په خوخیال خاطر کې نشورات للی چې یو سړی یتیم څه اسری نشته په دنیا کې، هغه به چې کم دی نو مسلط کیږي په دې کافرانو باندې، د چا په خیال خاطر کې نه راتله. خو الله تبارک وتعالی وښودل چې په دې قرآن سره به هم زه دا کمزورې خلق داسې اوچت کم، او دا خلق پر راوغورځوم. هغه الله پاک وښودل چې الله په قرآن سره څوک اوچت کړه او څوک یې راوغورځول. ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ويدعو به الآخرين الله پدې قرآن باندې مخلوق قومونه اوچت کړی دي ويدعو به الآخرين او پدې قرآن سره الله کته خلق را غورځولې دا آیاتونه د الله دي چې لشتي کیږي پتا باندې پیغمبر بالحق په حق باندې نو چې دا آیاتونه الله تبارک وتعالى وی لشتي کیږي نو دا وګوره مخکې انجام د چا ذکر شو دا هغه خلکو انجام ذکر شو څوک چې تابعدار د الله تبارک وتعالى د دین او د الله د دین ته دعوت ورکون کی دي دا غي د پاره دا غي ذکر شو او ور سره دویم نمبر د چا ذکر شو چا چې تپرکه جوړ کړو د دې جمعات نه جدا شو د نبی علی السلام او د صحابه او د جمعات نه جدا شو او نوې ځان لای پر کبندی جوړ کړه دا غي آیاتونه دا غي د پاره سزا ذکر شو که ذکر نشو الله تبارک وتعالى سو فرمایل دی بوی لهم عذاب عظیم دی د پاره عذاب دلوي او دارنګي فزوق العذاب بما كنتم تكفرون وسکه یذاب په سبب داغي چې وای تاسو کوپر کون کی دا آیاتونه الله پاک وای چې ما بیان کړو دا په حق دی پر اختیار دی چې دی منون کو تبا دا الله تبارک وتعالى نعمتونه ملاویږي او نه منون کو تبا دا الله عذاب ملاویږي دا آیاتونه پر اختیار دی الله پاک وای دې کې چرته څوک ته شک ونه کی خدا دا چې اسنا چې څوک نسبت الله ته کوي چې دا ظلم دا الله دې طرف نه دی نه وما لا يريد ظلما للعالمين او نه دی الله چې غواړي زیاتې په مخلوقات باندې زیاتې خو بالو چې الله انتظامات مونږ ته نه کړي الله ول زما ضمیر کې او زما دا هغه وخت نه چې زمونږه روحونه پیدا کول الله زمونږ نه وعده اغستې وه لستو بربکم زستاسو رب یم کنی منگا تاسو ټول اقرار کړو چې ته زمونږ رب یې یو خو هغه وعده چې زمونږ د روحونو نه اغستې شوې ده بیا د روحونو د اعلی چې بدن نه په ضمیر کې تا ته دا خبره راځي چې دا کار غلط دی او دا صحیح دی ضمیر سړی ملامت کوي وایي یاره بد مه کوه ستا ضمیر نشته دا څه مطلب په ضمیر کې دوه خبرې پرتې دي یو نفس به تا مجبوره کوي په غلطه خبره باندې بل طرف ته وستا په زړه کې یو سوچ او فکر راځي چې دا غلط کار وکم د دې انجام بسي هغه انجام نه هم الله پاک خبر کړی د غلط کار یو دا فکر یې در کړی سوچ یې در کړی الله ظلم نه کوي بیا د له انتظام د کتاب یو کو په خوابه پیغمبرانو صحیفه او کتابونه را لېږل اخیری کتاب راولېګو الله د دې د حفاظت ذمہ داری واغستا چې د قیامت پر بیا بل پیغمبر نشته چې دا کتاب روان نشي نو چا یې ذمہ داری واغستا الله تعالی یې ذمہ داری واغستا نو چې الله واغستې دا نو قران یې ته راولېګو چې تا ته بیان کیږي چې دا کوا دا ستاد الله تبارک وتعالى د نعمتونو مستحق به وګرځي دا مکوا په دې په سبب د جهنم او د سزا سبب به وګرځي اس الله تبارک وتعالى قران راول قران سره سره پیغمبر راولې کو چې د قران تشریح حل کو تاو کا نبی علی السلام راغه او چې څنګه سلوېخ کاله پس الله پاک پیغمبر ته وی یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم فانذر پاسا او خلقو يروا پاسا خلقو يروا نبی علی السلام د قران په ذریعه سره خلق یې رول لري نو الله پاک د دې قران د لپاره پیغمبر عمره لګل لري نو الله زیاتې نه کوي په مخلوقات باندې چې اسی ولا سزا ورکي نه حجت قائم شوی دی په خلکو باندې د حجت نه پس یو سړی کدا نسبت کوي چې استغفر الله دا زیاتې د الله تبارک وتعالى طرف نه دی دغه سړی مسلمان نشي پاتې کېدی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او الله لره دی هغه څه چې بره په اسمانونو کې دی اغه سوچ خکته پس مګه کی دی ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس شی ټول کارونه مخکې پریکین ذکر شو یو پریک چې د حق نه په خلاف کې پرې وتل اغیلا الله تبارک وتعالى عذاب ذکر کو او تابعدار د حق ته پاره په فی رحمت الله وی ودی په جنت الله تبارک وتعالى کې او بیا پرمایل الله تبارک وتعالى ومن لا يريد ظلما للعالمين الله تعالى پچا باندې ظلم نه کوي نو دلته وی لله ما في السماوات وما في الارض چې هر یو سیس بره وخته د الله مخلوق ته د الله د قدرت نه پزمک او اسمان کې سبارشته نو مونږ ټول چې د زمکه او اسمانونو کې چې سړي دا ټول مخلوق ته الله تبارک وتعالى دی او مملوک یو د الله تبارک وتعالى چې الله زمنګ مالک دی او د هر یو سیز انجام داغه پلاس کې دی نو ظلم بل څه د پاره کوي. تاسو ته د آیات نه سوچ او فکر سره آیات اورېدل پکار دي. ظلم به ولي کوي؟ ظلم خو هغه سړی کوي چې د ده نه زه یریږم. ظلم پې ځکه کوم چې را باندې ضرور نه شي. ظلم پې ځکه کوم چې ده سره زما یو سیز دی عامې خوښ دی چې د نه یې په زیاتي باندې قبضه کړم نو ظلم پې کوم. نو الله خو مالک ته اسمانونو او د ځمکې دی، هغه ظلم ته څه ضرورت دی چې په خلکو ظلم کوي؟ ظلم خو هغه سړی کوي چې یریږي د بل نه چې یار دې به را باندې ضرور شي. په الله څوک ضروري دی شي؟ الله پاک وایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله لرا بچی د اسمانونو، الله لرا اختیار د اسمانونو، الله لرا مالک ته د اسمانونو او د ځمکو، دا هغه ظلم ته څه ضرورت دی چې په خلکو ظلم کوي؟ لکه مخکې ظلم ذکر شو کنه، ولې نه کوي ظلم؟ هغه داسې ذات دی چې چانه یریږي نه، او نه په هغه څوک زورور شته، او نه په هغه څوک ضروریدی شي. هغه مالک دی، موږ یې مملوک یو، او دا ټول چې هر څه ښکاري دا هغه جوړ کړي دي، هغه پیدا کړي دي، هغه خالق دی. دا هر څه د هغه مخلوقات دي. په کائنات کې چې څه دي بغیر د الله تبارک وتعالی د حکم نه، وګوره نور سپوږمۍ، ستوري، دریابونه، اوبه، بارانونه، هواګانې، وریځې، انسانان، حیوانات، دریاب کې پوچو به باندې ټول چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق کته وبره، دا هغه مملوک دی، دا هغه چې کوم دی نو مخلوق دی. نو دا هغه چې دا نشته چې هغه په چا ظلم کوي. او بیا دا چې اخیری فیصله به د الله تبارک وتعالی په حضور کې پیش کیږي، ځکه چې د ار یو نه د خپل عمل تپوس بکیږي چې تا ما وصولې وي د دې د پاره په دنیا کې چې ته زما د حکم مطابق اچلېږي. اوس نن د الله تبارک وتعالی په حضور کې ولاړې، الته بیا پکار دي چې سړی د دې خبرې چې د الله د حکم مطابق چلیدلی، الله تبارک وتعالی به تی راضی او خوشحالی. او څوک چې نی چلیدلی هغه نه به الله تبارک وتعالی نه رضای. او کنتم خیر امه اخرجت للناس، وی تاسو په علم د الله کې غوره امت، اخرجت للناس وباسل شوی د پاره د خلکو، تأمرون بالمعروف وینا بکوی خلکو ته د نیکو، وتنهون عن المنکر امنا بکول بکوی د بدونه، وتؤمنون بالله ایمان براوړی په الله تعالی باندې. ولو آمن اهل الكتاب کچر ایمان راوړوي اهل کتابو، لکان خیر لهم نو دا به غوره ود دی د پاره، منهم المؤمنون بعض د دینا ایمان راوړون کړي، و اکثرهم الفاسقون او ډیر د دینا فاسقان دي، حکم ماتون کی دي. کنتم خیر امه اخرجت للناس. په دې آیات سره هغه درې قاعده باندې رڼا اچي. دریمه قاعده سوا ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، 104 نمبر آیات کې وی دي ستاسو نه یو امت چې را بلل لیکي د الله کتاب ته او سنت ته پیغمبر ته. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي کنتم خیر امه، وی تاسو غره امت، اخرجت للناس وباسل شوی د پاره د خلکو، ها د څه د پاره وباسل شوی؟ هغه دا تأمرون بالمعروف چې وینا بکوي خلکو ته د نیکو. دا الله تبارک وتعالی د توحید، دا الله تبارک وتعالی د کتاب د منلو، د دې بچ کم دین خلکو ته دعوت ورکوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو رایج کولو او منلو د غیب خلکو ته وینا کوي. وتنهون عن المنکر، من کول بکوي د بدونه، د شرک نه به خلک منی کوي. دا رنګ هر قسمه بدی چې دا هغه بدونه به خلک منی کوي. وتؤمنون بالله، ایمان براوړی په الله تعالی باندې. نو دا د دې امت کار بی لکه څنګه چې درې مقایده د دې د پاره ذکر شوه. نو دا کنتم خیر امه دا استمراریه راوړه، یعنی مطلب دا چې تاسو د الله په علم کې د ټولو امتونو غوره امت الله تبارک وتعالی ګرځولی. او وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې د نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر راتلونکي نشته. هغه کار یې چا ته حواله کړی دی؟ هغه دې امت ته حواله کړی دی چې تاسو به دا کار کوئ، یو بل ته به د الله تبارک وتعالی دا دین دا به تاسو رسوئ. نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی دا غوره امت ګرځولی چې دې به کار د دعوت، د کتاب او د دعوت د سنتو د پیغمبر بکی. اوس آیا دا خبری صرف د خلی په دعوه معنی چې زه اخیری امت کې د نبی علیه السلام ام او موږ الله غوره امت پیدا کړو صرف د جبې په دعوه معنی او کنا موږ نه سکار غواړي؟ نو دعوه معنی نه، بلکې درې کارونه تا نه په دې کې غوښتېدل. صرف د جبې په دعوه نه شي کېدی، بلکې فعل ارکان به په عالی په پیل سره به کار ثابتی. یو دا تأمرون بالمعروف، خلکو ته به وینا کوي دا هغه خبرو چې دلیل وي په شریعت کې چې هر هغه نیکی چې الله تبارک و تعالی او نبی علیه السلام موږ ته ښودلې ده د الله د کتاب په ذریعه سره، او نبی علیه السلام د خپلو احادیثو او د سنتو په ذریعه سره موږ ته ښودلې ده، نو د هغې به خلکو ته وینا کوي. وتنهون عن المنکر، دویم د منع کول به کوي د شرک نه، د دارنګې د ناکاره کارونو نه، د بدعت نه، د دې نه به منع کول کوي، دا دویم. دریم وتؤمنون بالله، او ایمان براوړی په الله تعالی باندې. نو چې کله دا کارونه دې وکړو نو تا ته د غوره امت چې کوم دی، د غوره امت الله تبارک و تعالی د طرف نه کومه تمغه وه، هغه تمغه تا ته میلاو شو، ته اوس غوره امت شوې. ولې؟ هغه کارونه دې وکړو چې کوم د غوره والی د امت لپاره غوښتلو د الله تبارک و تعالی په دې آیات کریمه کې، هغه کارونه دې وکړو. نو الله تبارک و تعالی وایي، فرمای لو امن اهل الكتاب، کچر ایمان را وړوي اهل کتاب لکان خیر لهم، نو وبدا غوره د دې لپاره څنګه چې مؤمنانو ایمان راړو او د الله تبارک وتعالى د آیاتونو تابعداري وکړه، کدی اهل کتاب دا کار کړی وي دا بوله ډیره غوره وا. ها د دین بعضی پکې مؤمنان شته، نو تبا د دې چې دا کارونه د پزان راوستې دل دا درې. نو الله تبارک وتعالى د سوره التوبه کې اغه بشارت ذکر کوي، سيرحمهم الله، الله به در باندې رحم وکړي، الله به خپل جنت ته، الله تبارک وتعالى به خپل نعمت ته دننه کی. نو اهلی کتابو کدا منلې وي نو د دې لپاره هم دا خوشاله وي. ها بعضی پکې دي الله پاک وایي منهم المؤمنون، بعضی د دین ایمان راوړون کی دي، و اکثرهم الفاسقون، او ډیر د دین حکم ماتون کی دي، لږ پکې ایمان راوړي الله پاک وایي اهلی کتابو کې، خو ډیر د کتاب خبره، د پیغمبر خبره، د حق خبره هغه منلو ته تیار نه دي. و اما الذين بيضت وجوههم، ارچا کسان چې سپین بشي مخونه دي دي، ففي رحمت الله، وي په جنت الله تعالی کې، هم فيها خالدون، دي په دې کې هميشه وي. تلک آیات الله، دا دي آیاتونه د الله تعالی، نتلوها عليك بالحق، چې لولو دې لره پتا باندې په حق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ندی الله هیڅ ظلم کوونکی په مخلوقات باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لردی هغه څه چې بره دي، و ما فی الارض هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي، و الی الله ترجع الامور، و الله ته به واپس شي فیصلې. کنتم خیر امت، وی تاسو غوره امت په علم د الله تعالی کې، اخرجت للناس، باسلی شوی د پاره د خلکو، تأمرون بالمعروف، چې وینا به کوي خلکو ته د نیکو، و تنهون عن المنکر، او من کول بکوی دا ناکارنا، اغه نیکای د توحید، اغه نیکای د الله د کتاب بلنا، اغه نیکای د پیغمبر طریقې، وتنحون علی المنکر، منکر ناکار کارونه د ټولو نه غټ ناکار سیز اغه شرک، دویم نمبر بدعت، او دریم نمبر ظلم او زیاتې دی او بل سره چې موږ کو او زیاتې کو او ناکار کارونه کو او دارنګي بدای کو، اغه ټولې پکې راځي. وتؤمنون بالله، ایمان براوړی په الله تعالی باندې. ولو آمن اهل الكتاب، کچر ایمان را وړي وي اهل کتابو، لکان خیر لهم، الله پاک وي دا به وغوره د دې لپاره. منهم المؤمنون، بعض د دین مؤمنان دي، و اکثرهم الفاسقون، او ډیر د دین حکم ماتونکي دي. د دې آیاتونو نه تقابل د نیکانو اهل کتابو او د گمراهانو اهل کتابو ان شاء الله ذکر کیږي، او لس لس صفات په ذکر کیږي. په دې کې ان شاء الله لس دا گمراه اهل کتابو او لس د نیکانو اهلی کتاب ان شاء الله سبانی درس نه به شروع کوي.